جہاد کا اگلا مقصد یہ ہے، اور کتنا خوبصورت دین ہے، جزیہ کافر دے دے اس کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلال فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ دین یہ کہتا ہے پہلے ان کو دین کی دعوت دو، اگر کافر دین کی دعوت کو مان لے تو لڑائی کی ضرورت نہیں، پھر اس سے کہے کہ تم باز آ جاؤ، تم جزیہ دے دو اور تم سے لڑائی نہیں، تم متحدی قبول کر لو مسلمانوں کی۔ اگر وہ متحدی قبول نہیں کرتے اور جزیہ بھی نہیں دیتے، کہا پھر ان سے قتال کرو۔ قتال کرتے وقت بھی بچوں کو نہ مارنا، عورتوں کو نہ مارنا، بوڑھوں کو نہ مارنا، جو سلنڈر کر جائے ہتھیار پھینک دے تم نے اس کو بھی قتل نہیں کرنا۔ اسلام تو اللہ عز و جلال کے دین کو غالب کرنے کی بات کرتا ہے، ظلم کی بات نہیں کرتا۔ یہ ڈس انفارمیشن ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ جو کہتے ہیں کافر تو کافر، آج ان سے متاثر ہونے والے بھی کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے مسلمانوں کی، حاشا للہ ان یکون ھذا۔ اسلام بھی دہشت گردی سے بری ہے، مسلمان بھی دہشت گردی سے بری ہے۔ اس شخص کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے اسلام کا جائزہ لینا ہوگا جو لڑائی فساد اور دہشت گردی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام تو امن کی دعوت دیتا ہے، لیکن اگر کسی کے دماغ میں خناس آ جائے تو اس کے خناس کو نکالنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے اگر ایک گروہ جہاد کی بات کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے، باقی لوگ گنہگار نہیں ہوں گے۔